قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. سمع وايتمنا ودائيا كواني بدالا مونيزي مونغو hawamiliki hata uzito wa chembe hichi katika mbingu wala ardhi, wala hawana ushirika wowote humo, wala yeye hana msaidizi miongoni mwao. Wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lah, hatta itha fuzzi'a an kulubihim qalu madha qala rabbukum قالوا الحق وهو العلي الكبير. Wala uombezi mbele yake hautafaa kitu isipokuwa kwa aliyempa idhini, hata itapoondolewa hofu kwenye nyoyo zao watasema Mola wenu mlezi kasema nini, watasema yaliyo kweli, na yeye ndiye aliyejuu mkubwa. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سما ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi, sema Mwenyezi Mungu, na hakika sisi au nyinyi bila shaka tuko kwenye uongofu au upotofu ulio wazi. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Sema nyinyi hamtaulizwa kwa makosa tuliyoyafanya, wala sisi hatutaulizwa kwa mnayoyatenda nyinyi. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqqi wa huwa alfattahu alalim. Sema Mola wetu mlezi atatukusanya kisha atatuhukumu kwa haki, na yeye ndiye hakimu mwenye kujua. Qul aruniyal ladhina alhaqtum bihi shurakaa kalla bal huwa Allahu al-Azizu al-Hakim. Sema nionyesheni mliowaunganisha naye kuwa washirika, hasha bali yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Wa ma arsalnaka illa ka fatan lin-nasi bashiran wa nadhiran walakinna aktharan-nasi la ya'lamun. Na hatukukutuma ila kwa watu wote uwe mbashiri na muonyaji, lakini watu wengi hawajui. Wa yakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Na wanasema ahadi hii itakuwa lini ikiwa nyinyi mnasema kweli. Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Sema nyinyi mnayo miadi ya siku ambayo hamtaakhirika nayo kwa saa moja wala hamtaitangulia. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie washirikina waombeni hao mnaodai kwa uongo kwamba ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu, wakuleteeni manufaa, wakuondoleeni madhara. Hawakujibuni kitu, kwani hao hawamiliki hata kiasi ya chembe ya kitu katika mbingu wala katika ardhi. Wala wao hawana ushirika wowote na Mwenyezi Mungu katika kuumba au kumiliki. Wala hapana yeyote katika hao miungu ya uongo anayemsaidia Mwenyezi Mungu katika kupanga mambo ya viumbe vyake. Wala maombezi kwa Mwenyezi Mungu hayawafai ila wenye kustahili makamo ya kuombewa, mpaka itapoondoka hofu katika nyoyo zao kwa kutolewa ruhusa ya kuombewa. Hapo watakuwa wakiambiana kwa furaha, Mola wenu mlezi kakwambie ni nini, na wengine watajibu kwamba ilosema ni kauli ya haki. kwa kutoa ruhusa kuombewa imridhi. Na yeye peke yake ndiye mwenye utukufu na ukubwa, na yeye ndiye anayeruhusu na kumkatalia mtakaye. Ewe nabii, waambie washirikina, nani anayekuleteni riziki kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Watapokuwa hawajibu kwa inda tu, waambie Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayekuruzukuni kutoka kote kuwili. Je, ni sisi waumini au nyinyi washirikina ndiyo walio katika moja hali mbili, ya uongofu au upotofu ulio wazi? Ewe nabii, waambie nyinyi hamuulizwi habari ya madhambi tuliyofanya sisi, wala sisi hatuulizwi habari ya vitendo vyenu. Waambie Mola wetu mlezi atatukusanya siku ya kiyama, kisha atatuhukumu kwa haki. Na yeye subhanahu ndiye hakimu wa kila shauri, mwenye kujua kwa hakika yetu sisi na yenu nyinyi. Waambie nionyesheni hao mliounganisha na Mwenyezi Mungu kwa kustahiki kuabudiwa, mnaodai kuwa ni miungu wa shirika na yeye. Yeye hana mshirika, bali yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma katika kupanga kwake na kuendesha kwake. Na sisi hatukukutuma ewe Muhammad ila kwa watu wote, uwe ni mwenye kuwabashiria waumini kuwa watapata kheri, na mwenye kuwaonya makafiri kuwa watapata shari. Lakini aghlabu ya watu hawa ujui ukweli wako, wala kuwa utume wako ni kwa watu wote. Haya ni kwa sababu hapana mtume aliyekuja kwa watu wote ila huyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabi Musa alikuja kwa wana wa Israeli kuwatoa Misri. Nabi Isa Yesu Kristo pia kaja kwa wana wa Israeli tu, kama isemavyo Kurani sura ya 3 aya 49 na Injili ya Mathayo 15:6, Yesu aliposema, afadhali shikeni njia kwende ya kondoo waliopotea nyumba Israeli. Na 15:24 aliposema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba Israeli. Na Injili ya Yohana 17:9. Na makafiri wanasema kwa kuifanya haiwi hiyo siku iliyoahidiwa kwa ajili ya malipo, lini itakuwa hadi tuingie motoni na nyinyi mwingie peponi kama nyinyi ni wa kweli kwa hiyo ahadi yenu? Ewe nabii, waambie miadi yenu ni siku kubwa mno, ikifika hamtochelewa hata kwa saa moja wala hamtotangulia.